اور ان تمام پابندیوں کو قبول کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی جاتی ہیں ایک مسلمان ہونے کی صورت میں. دوسرا گروہ وہ تھا جو ان تمام ہی چیزوں کا انکار کرتا ہے, نہ اللہ کو مانتا ہے نہ اللہ کی بات کو مانتا ہے. اس کے جینے کے اپنے ہی ڈھنگ ہیں, اپنے ہی رنگ ہیں. لیکن ایک تیسرا بھی گروہ ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں لیکن در حقیقت ابھی ایمان اندر داخل نہیں ہوا. ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. منافق کا لفظ نون فا قاف سے ہے, نفق, اور نفق ہوتی ہے ٹنل, سرنگ. تو گویا کہ منافق کون ہے؟ جو دین کے اندر ایک طرف سے جاتا ہے اور دوسری سے نکل جاتا ہے. تصور میں لائیں ذرا, آپ کو کسی پتلی سی سرنگ, پائپ, کوئی بھی جو اپنے روڈ کے کنارے پہ دیکھا ہو, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک طرف سے جاتا ہے تو دوسری طرف سے اس کو نکلنا ہی پڑتا ہے, کیونکہ وہ ٹرن نہیں لے سکتا, مڑ نہیں سکتا. بالکل اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جوش میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, ہم اس کی بات مانیں گے, لیکن جو ہی ہوش آتا ہے تو اس بات کو نبھا نہیں پاتے. اقرار تو کر دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے اور ہیں, لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ ایمان والے ہی نہیں. کیوں؟ ایمان نام ہے دل اور زبان کی مطابقت کا اور عمل سے اس کی گواہی ثابت کرنے کا. تو جب ان کا عمل ان کے دل کی اور زبان کی بات کی گواہی نہیں دیتا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کمزور ایمان والے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ یہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے مسلمان ہیں لیکن اچھے نہیں, بلکہ صاف کہہ دیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہاں غور کیجئے, ایک بات وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر. اور دوسری بات اللہ رب کائنات کی ہے اور وہ کیا ہے؟ وما ہم بمؤمنین. کس کی بات سچی ہے؟ اللہ کی بات سچی ہے. جتنے مرضی وہ اقرار کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس کا اظہار بھی کر دیں کہ ہم آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی بات, ختم ہونا چاہیے, مان لی. سمعنا و اطعنا, ایک ایمان والا اللہ کی بات کو سن کے فوراً مان جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ جب کسی کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں تو پھر اس کی دلیل بھی دیتے ہیں. پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ دائر کیا ان کے قول اور فعل کے تضاد کا, اس کے عمل اور اس کے دل کی مطابقت کے نہ ہونے کا. اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کے دلائل دیں گے اور آپ ان دلائل کو جمع کریں گے پوائنٹس کی صورت میں, کیونکہ جب یہ ساری باتیں یہاں جمع ہو جائیں گی تو پھر ہم مختلف مقامات سے دیکھیں گے کہ کیا اس کے علاوہ بھی منافقت کی کوئی علامت ہیں یا منافق حقیقت میں کون ہوتا ہے, تاکہ ایک لسٹ تیار ہو جائے اور پھر اسی کو چیک لسٹ میں بدل کے ہم اپنے آپ کو چیک کر سکیں. کیوں کہ جب کوئی شخص منافقت کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا تو بڑا ہی شرمندہ ہوگا, بہت اس کو اس دن جا کے افسوس ہوگا. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ دل سے ہم سے محبت نہیں کرتا, تو کیا ہم اس کی دیوی چیز کو قبول کر لیتے؟ کیا ہم اس کے ساتھ تعلق پیارا کرنا چاہتے ہیں اپنا؟ نہیں کرنا چاہتے. اسی لیے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دل سے نہیں دے رہا. تو ذرا سوچئے, جب انسان منافقت بھرے ہوئے دل کے ساتھ رب کو نمازیں پڑھ پڑھ کے بھیجیں گے, جب رب کے نام پہ صدقے کر کر کے بھیجیں گے, لیکن دل ابھی اللہ کو نہیں دیا, تو کیا وہ قبول ہونا چاہیے؟ لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں یہ قابل رحم بن جاتے ہیں جب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کل قیامت کے دن اپنی کسی نیکی کو وہاں موجود نہ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے منافق, کیا صفات ہوتی ہیں ان کی. نمبر ایک, یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی. یعنی دھوکہ کیا ہے؟ حقیقت کو چھپا کر سچ کو یعنی چھپا لینا, دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا, اور دل کے نفاق کو چھپا کر اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرنا. دھوکہ دینے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ بس جو کہہ دیں گے وہی ٹھیک ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں برائی اور زبان پر اچھائی کا اظہار ہو, اور اسی طرح جس کی حقیقی وفاداریاں اپنے دنیاوی مفادات کے ساتھ ہوں لیکن دین کے ساتھ ظاہری رشتہ قائم رہے. منافق دھوکے باز ہوتا ہے, اس کا دھوکہ دنیا میں فائدے لینے کے لیے ہے اور آخرت کے اندر جنت کو پانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ شاید کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بدولت ہی جنت مل جائے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی تھی کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا, لیکن یہ بھول گئے کہ جس نے صدق دل سے کہا, دل کی سچائی کے ساتھ کہا, اسی کا قبول ہوگا, اور جو صرف اوپر سے کہے گا اس کا قبول نہیں ہوگا. والذین آمنوا, ایمان والوں کے ساتھ دھوکا کس طرح کا؟ دو طرح کا دھوکا ہو سکتا ہے. ایک تو اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرنے کا دھوکا, بظاہر کچھ ریچولز ادا کر کے یہ کہہ دینا کہ ہم بھی دین والے ہیں, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. چند دین کی محفلیں سجانے کے بعد اپنا نام مسلمانوں میں کر لینا, یا انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام کروانے والی بات کرنا. اصل بات کیا ہے کہ ان کے دھوکے انہی کے خلاف ہیں. ایک تو یہ تھا اپنے دیندار ہونے کے اظہار کا دھوکا. اسی طرح ایمان والوں کے ساتھ دھوکے کی ایک دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں دھوکے باز ہوتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, چیٹ کرتا ہے, ٹریڈنگ کرتا ہے, لیکن اندر کچھ اور ہوتا ہے, باہر سے کچھ اور دکھاتا ہے. اس کی تجارت میں دھوکا, اس کی محبتوں میں دھوکا, اس کے اظہار میں دھوکا. وہ سب کو یہ کہہ دیتا ہے آئی لو یو, اونلی فار یو, اسپیشلی فار یو, 10 لوگوں کو یہی جملہ بول دے گا. اس کے دھوکے کیسے ہیں کہ دل میں دکھ نہیں بھی تو کسی نے کو کہنا, ہاں مجھے بڑا دکھ ہوا, مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کی یہ بات سن کے. صرف مروتوں کے ساتھ جیتا ہے. خاندانی سطح پہ آتا ہے تو پھر تو دھوکوں کا پٹارا کھل جاتا ہے. بظاہر لوگوں کو مل کے خوش ہوتا ہے اور اکیلے میں بیٹھ کے انہی کی برائیاں کرتا ہے, انہی کی باتیں سامنے لاتا ہے. یخادعون اللہ, کیا دنیا میں کلمہ پڑھ لینا اور یہ سوچ لینا کہ کل جنت مل جائے گی, اللہ کو پتہ بھی نہ چلے گا اور ہمارا نام جنتیوں کی لسٹ میں آ جائے گا. والذین آمنوا, ایمان والوں کو دھوکا دو طرح کا. ایک کون سا؟ اپنے آپ کو متقی کہلوانے کا, اپنا نسب اپنا حسب کچھ نیک بزرگوں کے ساتھ کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے یہ پیش کرنا کہ ہم تو بڑے خاندانی لوگ ہیں, ہم تو بڑے دیندار لوگ ہیں, ہم تو بڑے مذہبی لوگ ہیں. اور اسی طرح دوسرا دھوکے کی صورت کیا ہے کہ اس کے معاملات فیئر نہیں ہوتے, وہ دھوکے باز ہوتا ہے. محبتوں میں ملاوٹ, اس کے قول میں ملاوٹ, اس کے افعال میں ملاوٹ, اس کے دکھ سکھ کے اظہار میں ملاوٹ. ہر موقع پہ تجارت کرے گا تو دھوکے دینے کو وہ ٹرک کہے گا. وہ سوچے گا کہ جتنا دھوکہ دے لوں گا اتنی ہی دولت, اتنا ہی مال میرے پاس زیادہ ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم, نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو. ان کے سارے دھوکے ان کی جانوں کے خلاف ہیں. کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا کیسے ہے. اس کے بھی دو طرح سے ہم اس کو دیکھیں گے. اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھنا کہ میری دنیا بھی محفوظ رہے گی اور ظاہری نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں دیندار بھی بنا رہوں گا. یاد رکھیے کہ یہ خوش فہمی ہے, غلط فہمی بھی ہے. دنیا میں بھی اس کا دھوکہ کھل جاتا ہے. چند دن تک کوئی چھپ سکتا ہے لیکن پھر دنیا والوں کو بھی اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے اور پھر وہ اس معاشرے میں بھی بدنام ہوتا ہے اور آخرت میں تو زبان کے دعووں کی کوئی اہمیت ہوگی بھی نہیں. تو لہٰذا وما یشعرون کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, بے شعور ہے, اس کو آگے بات میں دیکھیں گے. وما یخدعون انفسہم کی پھر کیا صورتیں ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایمان والوں کو دھوکہ دے کے بچ جائیں گے, اپنے آپ کو بچا لیں گے. نہیں, دنیا میں بھی ان کا پول کھلے گا. اور اس کی دوسری کیفیت کیا ہے کہ خود کو دھوکہ یہ دے رکھا تھا انہوں نے کہ چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے, چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا ہے, لہٰذا اب جنت ہماری. لیکن کل قیامت کے دن یہ جنت کی آس لگائے ہوئے لوگ جہنم کی لائنوں میں کھڑے کیے جائیں گے, جنت کے دروازے کھول کھول کے پھر بند کر دیے جائیں گے. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ وما یحدعون الا انفسهم, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, کیا صورت ہوتی ہے خود کو دھوکہ دینے کی. ہم اپنے آپ کو ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں کہیں میں نے خود کو کسی دھوکے میں تو مبتلا نہیں کیا ہوا. بعض لوگ مخلص نہیں ہوتے لیکن چند میٹھے بول بول کے دوسروں کے سامنے خوش ہوتے ہیں, دیکھا کیسا بات تمہیں اتارا, کیسا سبز باغ, کیسے سبز باغ دکھائے, دیکھو کیسی کس طرح میں نے شیشے میں اتارا فلاں کو. جھوٹ ہے, کبھی کوئی کسی کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ نہیں دے سکتا. انسان جتنی کوشش کرے گا کسی کو اپنی نقل کو اصل کرنے کی, اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو رسوا کر دے گا, ذلیل کر دے گا. وہ شخص اپنے آپ کو پیچھے رکھے گا, پھر ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں باعزت نہیں کروا سکتا, ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ اس کی عزت کریں. آپ دیکھ لیجئے آج تک جن منافقوں کے نام تاریخ میں آ گئے, کیا کوئی شخص آج ان ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھنا چاہتا ہے؟ کیا کوئی دنیا میں وہ اپنے آپ کو بہت کامیاب بھی سمجھتے رہے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے نام رکھے؟ آج بھی ابو جہل کا نام سن کے لوگ توبہ کریں گے. کوئی ایسا نام رکھنا پسند نہیں کرتا کہ جو کسی منافق کا نام ہو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کیا کرتے ہیں, خود کو دھوکے دیتے ہیں. یہ تو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں ہماری بڑی عزت ہے لیکن ہوتی نہیں. اگلی صفت نمبر دو, وما یشعرون, شعور سے خالی, بے شعورے لوگ ہوتے ہیں, زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ نہیں پتا. شعور کس کو کہتے ہیں؟ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو, جس کو آپ کہتے ہیں نا انٹیلیجنسی. کوئی انسان کتنا ہی کیوں نہ انٹیلیجنٹ ہو, اگر وہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار نہیں کر رہا تو آپ اس کو عقل مند نہیں کہہ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا فراسۃ المؤمن, ایمان والے کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ کہ یہ اللہ کی برہان کے ساتھ دیکھتا ہے. ہمارے ہاں آج عموماً مولوی کا لفظ ایک مذاق بن گیا. لوگ دین والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں, بدو سمجھتے ہیں, ان کو بیکورڈ سمجھتے ہیں. اس کے برعکس دنیا کے بڑے بڑی کتابیں پڑھے ہوئے لوگ, انگلش اردو بولنے والے لوگ جو بڑے بڑے نام کے ساتھ ٹائٹل رکھتے ہیں, عموماً لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. تو یاد رکھیے, کوئی شخص دنیا میں ترقی کی اعلیٰ منزلوں پہ بھی کیوں نہ پہنچ جائے لیکن اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پایا, اس کو نہیں پہچانا, اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش نہیں کی, تو یاد رکھیے کہ پھر وہ وما یشعرون. مومن کو شعور ہوتا ہے, وہ ایک ایک لفظ بولنے سے پہلے سوچتا ہے, وہ ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے یہ قدم مجھے کہاں لے جائیں گے, وہ ایک ایک لقمہ پیٹ میں لانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ لقمے میرے لیے آگ کے انگارے تو نہیں بنیں گے. لیکن منافق شعور سے خالی ہوتا ہے. اس کو آپ اپنے طور پہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. شعور سے خالی, دوسروں سے باتیں پوچھے گا, خود اس کو نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے, میرے لیے کیا بہتر ہے, میرے لیے کیا صحیح کیا غلط. تو ایسے لوگ خود اپنی زندگی کے فیصلے بھی صحیح نہیں کر سکتے. عموماً دیکھا گیا کہ دنیا والے بہت کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن جب ان کو کوئی سیریس قسم کا مسئلہ پیش آتا ہے تو دین والوں سے رجوع کیا جاتا ہے، سنجیدہ بات ہوتی ہے تو دین والوں کو ڈھونڈا جاتا ہے. اس کے برعکس عام معاملات دنیا کے چلتے ہیں. بالکل وہی بات یہاں ہے کہ منافق شعور سے خالی ہوتا ہے، اس کو بعض دفعہ خود بھی نہیں پتا چلتا کہ میرے لیے بہتر کیا ہے اور میرے لیے غلط کیا ہے. تو لہٰذا اگلی صفت منافقوں کی جو ان آیتوں میں آئی وہ کیا ہے کہ وہ شعور سے خالی. بالکل ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جینے کا اصل طریقہ ہی نہیں معلوم، ان کی ترجیحات کیا ہیں، کیا ہونی چاہیے ان کو نہیں معلوم. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی بات کی، فی قلوبہم مرضن، ان کے دلوں میں بیماری ہیں اور بیماری رکی بھی نہیں ہے بلکہ فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دی اللہ نے ان کی بیماری. یہ اللہ کا فیصلہ ان کے حق میں. تو چوتھی بات یا جو بھی اگلا نمبر ہے وہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں. کس چیز کی بیماری ہے منافق کے دل میں؟ بیماری کا لفظ سن کے ہی انسان پریشان ہونے لگتا ہے، تو یاد رکھیے کہ بیماری ہے دل میں دھوکہ دہی کی بیماری، منافقت کی بیماری، جھوٹ کی بیماری، حب دنیا کی بیماری، کراہیت الموت، موت سے کراہت کرنا، موت کو ناپسند کرنے کی بیماری. بات کی جائے موت کی تو ان کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے، اس کی بات نہیں کرنا چاہتے. حرص کی بیماری، لالچ کی بیماری، شعوری نہیں ہے. اب دیکھیے کہ شعور دل سے اٹھتا ہے، اور جب دل ہی بیمار ہوگا تو شعور کہاں سے آئے گا؟ اس کے برعکس متقی باشعور ہوتا ہے، الرٹ ہوتا ہے، جاگنے والا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے مطلب میرے لیے کیا بہتر ہے کیا غلط ہے. منافقت کی جو بیماری ہے نا، یہ بڑھنے والی بیماری ہوتی ہے. جیسے آکاس بیل کا نام سنا ہوگا آپ نے، کسی صحت مند درخت پہ یہ بیل ڈال دی جائے نا تو اس کا رس چوس لیتی ہے. اسی طرح منافقت دل سے ایمان کا رس چوس لیتی ہے. جتنی منافقت زیادہ ہوگی اتنا ایمان کم ہوگا. اندر ایمان آئے گا ہی، لیکن بیمار دل کی وجہ سے وہ سب ختم ہو جائے گا. دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ دل کی جو بیماریاں ہیں وہ کون کون سی ہیں، بس آپ دیکھیں انجائنا کا پین ہوتا ہے، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں، پھر کبھی دل کا سائز بڑھ جاتا ہے، کبھی دل کے مسل سخت ہو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں دل سخت ہو گیا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا دل میں سوراخ ہے، آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں سنی ہوں گی. کبھی کچھ ہارٹ بیٹ ارریگولر ہو جاتی ہے، کبھی بال بند ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. عموماً آپ دیکھا جائے تو دیکھیں اگر تو دنیا میں جو دل کی بیماریاں ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی وجہ تو کولیسٹرول کا ہائی لیول، پھر اسی طرح اوور ویٹ ہونا، شوگر ہے کسی کو تو اس سے ایک دم دل پہ اثر پڑتا ہے، سموکنگ، بیلنس ڈائٹ نہ کھانا، ایکسرسائز نہ کرنا، زندگی بڑی بے ترتیب ہے، کھایا تو کھاتے ہی گئے، نہ کھایا تو کئی کئی گھنٹے نہ کھائے، کھاتے ہی سو گئے، بھوکے رہے تو کئی کئی گھنٹے بھوکے رہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے نا اس میں. بعض دفعہ ایک اور وجہ بھی بنتی ہے، کچھ لوگ بہت دوائیاں کھاتے ہیں، اوور میڈیسنز کھاتے، کسی اور چیز کی اس کا اثر دل پہ آنے لگتا ہے. یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ دل کو بیمار کرتی ہیں ظاہری طور پہ. یاد رکھیے جس طرح دل ایک آرگن ہے نا جسم میں، باڈی میں ایک عضو ہے، اسی طرح اس کے اندر ایک قلب رہتا ہے. یعنی دل کیا ہے، یہ ایک فزیکل چیز کا نام ہے، ہارٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ڈاکٹر آپریٹ کرتے ہیں اس کو دل کہتے ہیں. اس کے اندر ایک اور کیفیت ہوتی ہے، اس کا نام ہے قلب. قلب میں روحانیت ہوتی ہے. جس طرح دل بیمار ہو جاتا ہے ان مختلف چیزوں کی وجہ سے، ان چیزوں سے، اسی طرح قلب بیمار ہو جاتا ہے جب بندے کا تعلق رب سے کٹتا ہے. کیسے دل کی بیماریاں، یعنی اب ہم نوٹ کریں گے، یا دل کی بجائے اگر قلب کی بیماریاں کہوں تو بات زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی کہ قلب کی بیماریاں کیا ہیں. قلب کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو پہلی چیز یہ جو فزادہم اللہ مرضا ہے، اس کی ڈسکرپشن ہم اب سن رہے ہیں کہ بیماریاں کیسے زیادہ ہوتی ہیں. بیمار تھے، پہلی بیماری تھی منافقت کی. منافقت کیا ہوئی؟ اللہ کا دین اچھا نہیں لگتا تھا، قبول کر لیا بس، دیکھا دیکھی، سنا سنایا. اب پیچھے ہٹنے کو دل چاہتا ہے، پریشر برداشت نہیں ہو سکتا، پابند زندگی برداشت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی پیچھے ہٹنے لگتا ہے تو ہم اس کے دل کو اور زیادہ پیچھے ڈال دیتے ہیں. کیسے؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ بیماریوں کو بڑھا دیتا ہے. تو سوال یہاں ہم جس پہ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی بیماریوں کو کیسے بڑھاتا ہے. اس کی ایک وجہ تو کیا ہوتی ہے، کیا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ منافق کو فوراً سزا نہیں دیتا. جب وہ غلط کام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کرنے دیتا ہے، کرنے دیتا ہے، اور کرو. کیوں؟ تاکہ چھوٹے منافق سے بڑے منافق میں بدل جاؤ. تمہارا نفاق تمہارے اندر سے نکل کے دوسروں کے اوپر کھل جائے. بعض دفعہ لوگ اس کو بڑی اپنی بہادری سمجھتے ہیں، ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا، کچھ ہوا ہی نہیں، خامخواہ ڈراتے ہو تم. اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹھیل ہوتی ہے جس کا ذکر آگے آئے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان کو جو دل میں نفاق چھپائے ہوتا ہے اس کو اور گناہوں کی توفیق دے دیتا ہے، اس کو کچھ مہلت دے دیتا ہے تاکہ کچھ اور اس کے اندر سے کھوٹ نکلے اور حجت تمام ہو جائے. اسی طرح بیماریاں جو بڑھتی ہیں، قلب کی بیماریاں بڑھنے کی وجہ اس کی، جیسا کہ ابھی ذکر کیا، اللہ کے ذکر سے دوری. آپ اپنے آپ کو کلام کی محفل سے دور کر دیں، اس کلام کو نہ سنیں تلاوت کی صورت میں، نہ پڑھیں اچھے طریقے سے کہ اس کا ایک ایک لفظ اس کے مخرج سے ادا ہو. ایسے پڑھیں جیسے اردو میں پڑھتے ہیں، کبھی دل پہ نہیں آئے گا. جب آپ اچھے طریقے سے قرآن پڑھیں گے نا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل ہلتا ہے. کر کے دیکھیے گا بعد میں پریکٹس. اللہ تعالیٰ نے جو کلام کے لفظ ہیں نا، وہ مخارج جو رکھے ہیں، اس کا آخری مخرج ادنا خلق ہے نا، حلق آخر، یعنی خلق جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پہ آخری مخرج ہے. آپ دیکھیے کہ وہ جگہ دل کے کتنی قریب ہے. جب کوئی لفظ اس کی اصل جگہ سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کے اندر حرکت پیدا کرتے ہیں. کیا آپ جب اچھی طرح اچھی آواز میں قرآن سنتے ہیں تو آپ کے دل میں کچھ ہوتا ہے، حالانکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا؟ میں نے کسی کا سنا کہ کوئی مطلب نان مسلم تھی اور کہیں تھی، تو اذان کی آواز ہوئی تو کہنے لگی کہ اس کو بند کر دو، مجھے اس آواز سے خوف آ رہا ہے. کیوں شیطان بھاگ جاتا ہے اذان کی آواز سن کے؟ کیونکہ اللہ کا ذکر ہے. جتنا دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کی محفلوں سے دور ہوگا نا، یہ بیماریاں بڑھیں گی. اسی طرح ایک اور طریقہ ہوتا ہے، فزادہم اللہ مرضا، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے. جب کوئی رب کا نہیں بنتا نا، تو رب کہتا ہے چل تو اپنا تو بن، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں میرے سے زیادہ مصروف کوئی نہیں. اس کے ہاتھ مصروف، اس کا دل دماغ سوچیں جکڑی ہوئی. کبھی کبھی آپ محسوس کیا کریں اپنے آپ کو دیکھ کے، مجھے کیا کام ہے. صبح ایک خاتون خانہ اٹھتی ہیں نا، تو ان کے سامنے ایک لسٹ تیار ہوتی ہے کہ آج یہ کرنا ہے اور آج یہ کرنا ہے. کبھی سوچا جائے تو یہ ساری بھاگ دوڑیں کس بات کی ہیں؟ کبھی سوچا جائے زندگی گزارنے کے لیے واقعی ضرورت ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ضروریات کی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نے اپنے اوپر بوجھ بنا لی ہوتے ہیں. وہ چیز جو شروع میں شوق ہوتی ہے نا، بعد میں وہ مجبوری بن جاتی ہے، پھر وہ مجبوری ہمارے گلے کا توق بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، نہ جائے مانت نہ پائے مانت، کچھ اس طرح کا کہ نہ جا کے بات بنتی ہے نہ جا کے بات بنتی ہے. انسان جکڑا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی جو ہمیں گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، یہ بڑی آسان زندگی تھی، بڑی خوبصورت تھی، کہ تم کام کرو میرے، میں تمہارے کروں گا، تم میرے راستوں میں آؤ، میں تمہارے لیے تمہارے راستے آسان کر دوں گا. ہم نے اس لائف سٹائل کو قبول نہیں کیا، یا جس کردار کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ اس کردار اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب کیا اب سارا دن اللہ کی بات کرتے رہے. لیکن ذرا غور سے سوچئے تو صحیح، یعنی اب اس ساری چیزوں کو ہٹائیں، اپنے آپ سے اپنے آپ کو تنہا کریں، اکیلے، بالکل کوئی آپ کے پاس نہیں. آپ دنیا میں آئے، پیدا ہوئے ایک بچے کی صورت میں، بچے کی کیا ضروریات ہوتی ہیں؟ ماں کا دودھ، چند قطرے پیٹ میں جاتے ہیں، پیٹ بھر گیا، گرمی سردی سے بچنے کی چیزیں. اب آپ اس کو میچنگ کپڑے پہنا دیں، آپ اس کو فر والے بستر پہ لٹا دیں، یہ آپ کی خوشی ہیں. بچے کی کوئی تمنا نہیں ہوتی، کوئی لسٹ نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریگننسی کے دوران کہ یہ یہ چیزیں بچے کے لیے تیار کرو. آپ اس کو جس رنگ میں ڈھالنا چاہیں گے وہ ڈھل جائے گا. ہم اپنی اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو زندگی گزارتے ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسودگی دی ہے، بہت اعلیٰ جگہ ہیں، ماحول اچھے ہیں، آسائشیں موجود ہیں، بس اشارہ کرنے کی دیر ہے، ہر چیز موجود ہے. کچھ ایسی بھی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کچی زمین پہ بچے لیٹے ہوتے ہیں، چادر میں لپیٹا ہوا، کپڑے بھی نہیں ہوتے، گزارا دونوں کا ہو جاتا ہے نا. صرف تقابل کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں، میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو جکڑتا ہے. جس طرف آپ جائیں گے نا اسی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو پھیر دے گا. اگر کوئی زندگی میں شروع سے اس چیز کا ارادہ کر لے نا، مثلاً کہ اگر آپ نے گھر بنایا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، نیا گھر ہے، میں ابھی پاکستان سے موو ہوئی ہوں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، بس میں نے اب اپنے آپ کو اسی پہ روکنا ہے. آپ اپنے اوپر چیک کر کے رکھیں، یقین کریں کہ اگر آپ بازار جائیں اور ایک ڈنر سیٹ خرید لیں جو آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہو، چند گلاس، چند برتن، چند بستر اور دیٹس اینڈ، کھانے کی چیزیں جو بھی ضرورت کی ہے، آپ کی وہ زندگی بڑی آسودہ ہوگی. بہت لمبے چوڑے معاملے نہیں ہوتے. آپ عموماً شروع میں تو آتے ہیں تو پچھلوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، وقت ہوتا ہے پاس، فراغت بھی ہوتی ہے. پھر اگر آپ سوچیں کہ اگر ایسے لمحے میں جب انسان دوسروں کو چھوڑ کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھ جاتا ہے. یہ ایک زندگی میں لکھ لیں بات، جب اپنوں کا ساتھ چھوڑتا ہے نا تو رب کا تعلق جڑتا ہے. ہم جب بہت محبتوں میں پلتے ہیں نا، بہت قریب رہتے ہیں ہم اپنے لوگوں کے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اس سے تعلق ٹوٹتا ہے. دنیا بڑھتی جاتی ہے، رب کے اور ہمارے بیچ میں رکاوٹیں آتی جاتی ہیں. یہ رکاوٹ ہے، یقین کریں. اگر میری دنیا مجھے سارا دن مصروف کرتی ہے، منع نہیں ہے، یاد رکھیے حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن پردے ہیں، یہ پردے ہیں. کہتے ہیں کہ مال میل لے کر ہی آتا ہے. جتنا مال زندگی میں آتا ہے نا، اتنی بعض اوقات اگر انسان شعور نہ رکھے تو پھر وہ رب سے دور ہوتا جاتا ہے. ہاں، جو مال آنے کے باوجود اس مال کو رب کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بنا لے تو وہ مال اس کے لیے کشتی بن جاتی ہے، اس کی آخرت کے سفر کو طے کرنے کے لیے. مال بذات خود برا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جو چیزیں آتی ہیں نا وہ بری ہیں. اور اس میں کیا کہ گھر بھرنے لگتا ہے، سامان بھر رہا ہے، صبح سے شام تک آپ سجا رہے ہیں، سوار رہے ہیں، خرید رہے ہیں، رکھ رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ بت ہیں جن کو ہم سارا دن پوچھتے ہیں؟ اتنی مصروفیت، تھک گئے، آج یہاں سے لیک ہو رہا ہے، آج وہاں سے ٹوٹ گیا، آج وہ اپوائنٹمنٹ، آج فلاں کو بلانا ہے، آج فلاں کو بلانا ہے. ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن رب کو بھلا کے یہ سب کیا تو کچھ نہیں کیا. آج اگر آگے گئے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو، جب بندہ رب سے دور ہونا چاہتا ہے نا، پتہ نہیں ہوتا لیکن بس ارادہ ہے یا نہیں، لیکن ذکر سے دوری جو ہے وہ انسان کو رب کے ذکر سے دوری دنیا کے قریب کر دیتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس سے بیماریاں بڑھتی ہیں، اور وہ کیا کہ دل میں خواہشات پلنے لگتی ہیں. بس یہ ہو جائے نا پھر ٹھیک ہے، میں ذرا یہ مجھے مل جائے گا نا، بس اس کے بعد میں مطمئن ہوں. آپ سب میں بھی اپنی زندگی کے پیچھے 10 سال پیچھے سوچیں، کیا خواہشات تھی ہماری، کیا تمنائیں تھیں، یہ ہو جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، مختلف ہوں گی سب کی. مثلا کسی کی یہ تمنا ہو سکتی ہے کہ میرا اپنا گھر بن جائے، اس کے بعد میرا لگتا ہے کہ میرے سارے غم دور ہو جائیں گے. ایک ہے، ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ بس میرے بچہ ہو جائے نا تو میرے سارے غم دور ہو جائیں گے، اولاد نہیں ہے. کوئی اسی طرح کوئی شادی نہیں ہوئی تو وہ یہ سوچ سکتی ہے کہ بس میری شادی ہو جائے تو میں کامیاب ہوں. چلے اب آپ آج اپنے آج میں آئیے واپس، جو آپ نے سوچا تھا آپ کو مل گیا، تو کیا آپ اب مطمئن ہیں، کنٹینٹ ہیں، خوش محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں. پھر اگلی تمنا، پھر اگلی تمنا، اگلی تمنا، اور انسان جاتے جاتے جاتے فزادہم اللہ مرضا، نعمتیں مرض بن جاتی ہیں، بیماریاں بن جاتی ہیں، روگ بن جاتی ہیں، جب یہ بندے کو اس کے رب سے دور کر دے، جب رب کی ناراضگی سے ملے پھر تو یہ ناسور بن جاتی ہیں. حلال سے ملے، جائز سے ملے تو زیادہ ملا تو مرض ہے، لیکن نافرمانی سے ملا، حرام سے ملا، اس کی پرواہ کیے بغیر ملا تو پھر یاد رکھیے یہ ناسور ہے، یہ آکاس بیل کی طرح پھیلتا ہے اور انسان کی ساری توانائیاں لے لیتی ہیں. وہ دل جس کا مقصد رب کی جگہ تھی، رب کی یاد تھی. ہمارے دل کیوں بنے؟ رب کی محبت رکھو اس میں، اپنے رب کو بساؤ، اس سے باتیں کرو، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جما لو. ہم نے وہاں کسی اور کی محبتیں پال لی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی. اللہ نے دل میں تمنائیں ڈالی کیوں؟ کہ جنت کی تمنائیں کرو، کل کے لیے جیو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے دیکھو کیا تیار ہے. جب کوئی تمنا آئے تو جنت کا تصور کرو، اس کی جگہ ہم نے دنیا کی تمنائیں ڈال دی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مگر پھر بھی کم نکلے. کیا؟ ارمان، تمنائیں. ہر ایک تمنا کے پیچھے ایک دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی ہوتی ہے، اس سے نبٹ تو میری طرف آ. من پسند چیز لے کے آتے ہیں بازار سے تو ایک اور پسند کر کے چھوڑ آتے ہیں، ایک اور غم پال آتے ہیں، ایک اور اپنی نمازوں کو خراب کرنے کی وجہ وہاں چھوڑ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کام کرنے والے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہیں. علم سے، علم، تکلیف، رنج و علم کا لفظ اردو میں سنا ہوگا آپ نے، یعنی پھر ایسی حالت کر دوں گا کہ دنیا میں بھی تمہیں دیکھ کے لوگوں کو رحم آئے گا. اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے عذاب عظیم، آیت 7 کے آخر میں ہم نے پڑھا کافروں کے لیے، لیکن عذاب علیم، ایسا عذاب کہ جس کو دیکھ کے دوسرے کو بھی آپ پہ رحم آئے، یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں یہ صرف آخرت میں ہوگا، نہیں، منافقت کے بدلے میں دنیا میں بھی عذاب علیم ملتے ہیں، دردناک عذاب. زندگی قابل رحم ہو جاتی ہے، زندگی گزارنے کا سٹائل ایسا ہے کہ دیکھ کے رحم آتا ہے. سگی ماں بھی دیکھے تو کہے گی کہاں گھوم رہی ہو، کیوں تم اتنی پریشان رہتی ہو، کیوں تم ہر وقت اتنی مصروف رہتی ہو، تمہیں اپنے لیے وقت نہیں ملتا، تمہیں آرام کرنے کا کچھ وقت نہیں. شوہر بیوی بیٹھتے ہیں تو پھر غمی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، کھانے ملیں گے کھا نہیں سکتے، گھر اچھا ہے سکون سے رہ نہیں سکتے، لباس اچھے ہیں پہننے کا وقت نہیں. کیا یہ عذاب علیم نہیں؟ کیا سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہ ہونے والی کیفیت نہیں ہو جاتی؟ کیا انسان دنیا میں رب کو فراموش کر کے جب جیتا ہے، رب کی حدوں کو توڑتا ہے، جب رب کے ساتھ کسی اور کو اس دل میں جگہ دے لیتا ہے تو اس کی دنیا میں بھی اس کا دل بے چین ہونے لگتا ہے؟ جتنے اس وقت ڈپریشن کے مریض ہیں اتنے پہلے نہیں تھے، جتنی اس وقت بیماریاں ہیں نت نہیں اتنی پہلے نہیں تھی. وجہ کیا ہے؟ ہم نے بد پرہیزیاں کی، ہم نے اس دل میں جس کو بسانا تھا اس کو نکال کے کچھ اور ڈال دیا، ہم نے تمنا کرنی تھی، ہم نے کوشش کرنی تھی اگلی دنیا کے لیے، ہم نے کوششیں کر دیں یہاں کے لیے. جس طرح چربی رگوں میں جم جاتی ہے نا تو خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے آپ کے اس دل کے لیے، جسم کو طاقت نہیں ملتی. یاد رکھیے جب دنیا کی چیزیں، جم جاتی ہیں نا ہمارے قلب میں تو پھر فزادہم اللہ مرضا، جب خون صاف نہ ہو نا، آکسیجن نہ ملے اور کاربن زیادہ ہوتی جائے تو لوگ فینٹ ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بے ہوش ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب دنیا کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ معاملہ کہ جب ہم دنیا کے اندر اپنے دل کو صاف نہیں کرتے ان چیزوں سے تو نتیجہ اس کا یہی نکلتا ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے بیماریوں کو. اسی طرح بیماریوں کو زیادہ کرنے کا ایک اور طریقہ اور ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاق بگاڑ دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صرف اس ایک آیت پہ ہی بات کریں تو ہم پریشان ہو جائیں کہ کیا واقعی ہم صحت مند ہیں، کیا منافقت کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ادھر بتائیں کیا ان میں سے کوئی ہمارے ساتھ تو نہیں. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، پھر بات بنے گی. ورنہ تو صرف سن کے آگے بڑھتے جانا یہ کافی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو منافقوں کی اگلی صفت کیا ادھر آئی؟ جھوٹے. ان کا جھوٹ بھی دو طرح کا ہے. نمبر ایک جھوٹ کیا ہے؟ وہی جس کا ذکر آیت 8 میں ہوا. کیا؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے، ایمان سے دور ہے. تو پہلا جھوٹ ان کا کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی کو مسلمان بن کے دکھاتے ہیں لیکن حقیقت میں ہوتے نہیں. دنیا کے معاملات میں ہوشیار ہوتے ہیں اور آخرت کے معاملے میں توقعات کو کافی سمجھتے ہیں. یعنی کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولنے سے کیا مراد ہے، تو آپ کہیں گے کہ دنیا کے معاملات میں ہوشیار ہونا اور آخرت کے معاملے میں توقعات کو کافی سمجھنا، کہ جو چاہو جیو، جیسا چاہو جیو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور آخر اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، لہٰذا وہ تمہارے ساتھ معاملہ ایسا ہی کرے گا جو تم چاہو گے. توقعات، خواہشات، امانش، تمنائیں، آرزویں، وہ اللہ معاف کر دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بہت زیادہ مہربان ہے، وہ تو ایسے اور وہ تو ایسے. اس طرح کی باتیں کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو بھی مطمئن کرتے ہیں اور دوسروں کی نظروں میں بھی سچے بنتے ہیں. یہ ہے جھوٹ کی ایک قسم. دوسری جھوٹ کی قسم کیا ہے؟ حقیقت میں جھوٹ بولنا. منافق جھوٹا ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ جھوٹ منافقت کا دوسرا نام ہے تو بالکل سچ ہے، اس لیے کہ منافقت کا دوسرا نام ہے ہی جھوٹ. ان کی منافقت کا باعث ہی جھوٹ ہے. اب آپ سوچیں گے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، حقیقت کو بدل دینا، خلاف حقیقت بات کرنا. علم اور عمل کا تضاد جھوٹ ہوتا ہے. بندہ مومن جو ہے وہ کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا اور جھوٹ اس کو زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ باشعور انسان ہوتا ہے، اس کو ہر چیز سچ میں دکھنا ہوتا ہے. اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ بیما یکزبون کی عملی تصویریں کون سی ہوتی ہیں منافق کی زندگی میں، ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ کیا ہے؟ وہی بات کہ دل میں ایمان نہیں لیکن ایمان کا اظہار کرنا. دوسری بات، عمل نہ کرنا لیکن جنت کی امید لگانا. اس کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ جھوٹ کیا ہے؟ سنتوں کو ادا کیے بغیر آپ کی سفارش کی امید رکھنا، تمنائیں رکھنا، آپ جیسا طرز زندگی اختیار نہ کرنا لیکن کل آپ کے امتی بن کے میدان محشر میں آنے کا تصور رکھنا. صحابہ کرام کے ناطے سے یعنی سلف صالحین جس کو آپ کہتے ہیں ان کے مطابق اگر ہم دیکھیں کہ جھوٹ کا رویہ ایک منافق کی زندگی میں کیا ہوتا ہے, جس کی آگے ہی بات آئے گی کہ ایسے لائف سٹائل کو بے وقوفی کہنا, ان کی چیزوں اور ان کی کوششوں کو دیکھ کے کہنا کہ یہ تو آج کے دور میں ممکن نہیں, یہ تو اس دور کی باتیں تھی, آج ہم اس کو نہیں مان سکتے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کے ساتھ جھوٹ کیا ہوتا ہے, اپنے جیسے لوگ, یعنی اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ اس میں جھوٹ کیا ہے, تو اس میں سب سے پہلے بناوٹ. آپ بتائیے جو باتیں میں کہوں آپ نوٹ کرتے جائیے, اور اگر آپ کو کہیں لگے کہ یہ جھوٹ نہیں تو آپ ضرور بات میں اپنے وقت میں بات کر سکتے ہیں, لیکن کیا بناوٹی باتیں بنانے والا مومن ہو سکتا ہے؟ بناوٹ کیا ہے, تکلف کیا ہے, مصنوعی خول, مسجد میں گئے تو ایک روپ میں, دنیا میں گئے تو دوسرے حلیے میں, اپنوں میں ہوئے تو کچھ اور انداز ہیں بات کرنے کے, غیروں میں گئے تو لگا کہ آپ سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں. یاد رکھیے بندہ مومن وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر سچائی کا احساس ہو, آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے دل کے اندر سچائی ہے. سچائی کا نور تو ایمان والے کے چہرے سے پھوٹ رہا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک سکون, خاموشی, اطمینان. آپ اس کو دیکھ کے محسوس کریں گے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بہت دفعہ آزمانے کی کوشش کی, لیکن ایک شخص عبداللہ بن سلام یہود کے عالم تھے. اب یہود متصف تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت لوگوں کو بہکاتے تھے, لیکن آپ دیکھیے کہ ان کا کال ملتا ہے, کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, جھوٹے لوگ ایسے نہیں ہوتے. اور یہ چیز ان کے اسلام کے قرب کی طرف راستہ بن گئی, راستے آسان کر دیے. تو بندہ مومن اس کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے یکذبون, عملی زندگی میں جھوٹ کی یعنی مثالیں اگر آپ دیکھیں, بدگمانی کیا جھوٹ نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے اکذب الحدیث, یعنی بدگمانی کیا ہے, یہ سب سے جھوٹی بات ہے. جہاں بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ بدگمانیاں, جھوٹ ہے. میں وہ ہوں نہیں جو میرے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے, کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے, پھر آگے سے آگے بات جاتی ہے, اور بعض دفعہ پھر اختلافات بڑھتے ہیں, دوسروں تک بات آتی ہے, یہ بھی جھوٹ کی کیفیت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے مبالغہ آرائی, کسی کی تعریف میں اتنی باتیں کرنا کہ بس زمین و آسمان کو ملا دینا, یہ بھی جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھو, کہ جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں مبالغہ آرائی کی, بلکہ میں کیا ہوں؟ عبداللہ اور اللہ کا رسول, اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. اسی طرح آپ دیکھیے چاپلوسی, کسی سے کام نکلوانا, خوب کسی کے سامنے اس کی تعریفیں کرنا اور پیچھے اس کو برا کہنا, حدیث میں. اور بعض دفعہ تو ہم ایسے لوگوں کی چاپلوسیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ عرش الہی کانپ جاتا ہے جب کسی فاسق کی تعریف کی جائے. آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں, آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو دیکھتی ہوں تو جھوٹ کی لسٹ مجھے اتنی لمبی دکھتی ہے کہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کہاں بچیں گے. یہ منافقت جو تو نے ہمارے سامنے کھلوا دی, یہ باتیں جو تو نے ہمیں یہاں بتائیں, یہ کہاں کہاں نہیں ہے زندگی میں. کاروبار میں جھوٹ, کتنے جھوٹ ہیں. انسان سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے, پھر جھوٹا خواب بیان کرنا, جھوٹا تکلف. کہیں جاتے ہیں تو بھوک لگی ہوتی ہے اور کہتے نہیں ہم تو کھا کے آئے, یہ جھوٹ نہیں ہے کیا؟ پھر اپنے بچوں سے جو جھوٹ بولتے ہیں, کیا اس کی گنجائش ہے؟ ہم تو تربیت میں شروع سے جھوٹ شامل کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے جھوٹا رونا, کہیں گئے دل میں غم نہیں، باتیں کرتے، ہنستے، کھاتے پیتے گئے۔ جو ہی میت والا گھر سامنے آیا، ان کو دیکھتے یوں رونے لگے جیسے ہم سے زیادہ کسی کو غم ہی نہیں تمہاری اس موت کا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں دکھاوا، شو آف، ریاکاری۔ اگر اس کو نہیں سمجھتے تو ایک شادی میں ہو کے آ جائیے، 3 گھنٹوں میں جو آپ جھوٹ دیکھیں گے۔ ہر بندہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ میں وہ بن جاؤں جو میں ہوں نہیں، میں وہ دکھوں وہ میں ہوں نہیں۔ مال و دولت کی آرائش سے دیکھیے، لین دین میں دیکھیے، ہر چیز میں دکھاوا دکھاوا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ جو اور جھوٹ بولے جاتے ہیں، لڑکی کی عمر چھپانا، لڑکے کا سٹیٹس چھپانا، کیا یہ یکزیبون نہیں؟ میں کیوں اتنی تفصیل سے یہ سارے باتیں بتا رہی ہوں؟ تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں ان کو دیکھیں۔ کیوں؟ کہ ہم میں سے کوئی یہ ڈگری نہیں لے کے آیا ہوا کہ ہم منافق نہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، گمان کرنا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی محفل میں بٹھا دیا تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کیا واقعی ہمارے اندر تو ان میں سے کوئی باتیں نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ لوگوں سے ان کی عمر کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس میں جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عام انسان کے ساتھ ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر رشتوں کا موقع ہے، شادی بیاہ کا ہے، تو اس میں جھوٹ بولنا یہ بھی جھوٹ ہے۔ پھر آپ دیکھیے مالی سٹیٹس کے بارے میں، ہوتے نہیں اتنے دولت مند لیکن کسی کو خام خواہ اپنی باتیں بتاتے جانا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ پھر ایک جھوٹ ہے جو عدالتوں میں بولا جاتا ہے، جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے دین کے نام پہ جھوٹ، جھوٹے فتوے، پھر بہتان کسی پہ لگانا، سکینڈلز، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے اپنے ناموں کے ساتھ جھوٹے سابقے لاحقے لگانا، ہے نہیں ڈاکٹر اور ڈاکٹر صاحب کا نام لگایا ہوا ہے، فلاں اور فلاں، چند آیتیں یاد کر کے حافظ صاحب کا نام لگ گیا، خاندان کوئی بھی ہے اور اپنے آپ کو سید کہلانا۔ بعض لوگ تو اپنے سر نیم تک بدل لیتے ہیں تاکہ ہم کسی بڑے گھر کے ساتھ رہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے جعلی پیپر بنوانا، اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ جعلی کاغذ بنوا کے اپنے کام نکلواتے ہیں، آئی ڈیز ہیں یا کوئی پیپرز ہیں۔ بعض لوگ تو تصویر بدلوا کے پاسپورٹ جھوٹے، چھوٹے کاغذات پہ جب آپ کسی غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں تو کیا وہ آپ کی عزت کریں گے؟ کیا اگر آپ نے اپنے ویزے سے ایکسپائر ہو گئے اور وہ آپ کو اب ڈھونڈ رہے ہیں تو کیا یہ زیادتی ہے ان کی؟ ہم تو خود اپنے رویوں سے بتائیں گے لوگوں کو کہ تمہارے لیے تو ہم جھوٹ بول کے بھی تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں۔ یہ سارے رویے منافقت کے رویے ہیں، بیما کانو یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا اور کوئی جھوٹ بول دینا۔ پھر بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے بھی بات ہوتی ہے کہ کریکٹر سرٹیفکیٹس ہیں تو جھوٹے بنوا لینے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ یعنی یہ تو میں آپ کو صرف ہنٹس دے رہی ہوں، اصل کام آپ نے خود کرنا ہے۔ ایک لسٹ بنانی ہے، لکھیں اپنے پاس، میں کہاں کہاں جھوٹ بولتی ہوں، یا میری زندگی میں جھوٹ کہاں کہاں ہے۔ ڈپلومیٹک ہونا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بعض دفعہ میں دیکھا ہے لوگ ایک جملہ بڑا بولتے ہیں، ہائے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اگر آپ ڈرنے والے کام نہیں کر رہے نا، اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، تو بھی جھوٹ ہے۔ ہمیں تو آخرت کا بڑا فکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کوشش کرنی ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ڈپلومیسی کے نام پہ ہر جھوٹ کو مصلحت کا نام لوگ دیتے ہیں، یعنی پہلے لوگ اس کو سیاست کہتے تھے، آج لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مصلحت ہے۔ یعنی کوئی ایسا کام کر دینا کہ جس میں کسی کو لٹ ڈاؤن کر دو، یہ کہہ کے کہ نہیں، حکمت کا تقاضا یہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ لوگ جھوٹی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، دل میں نہیں ہوتا لیکن اوپر سے بات کرنی، جھوٹے وعدے۔ پھر بعض لوگ گھڑی کا وقت غلط رکھتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے اپنے آپ سے بولنا، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ایسے تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کسی کے سامنے اس کے بچے کو پیار کرنا اور اکیلے میں اس کو ڈانٹنا، آنکھیں دکھانا، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ نہیں۔ چیز کسی کی لینی، ثابت یہ کرنا یہ میری اپنی چیز ہے، شو مارنا جس کو کہتے ہیں، کہیں جا رہے ہیں تو اس کا فون لے لیا اور جا کے یہ کہا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مثلاً بیوی ہے، شوہر کے سامنے تو ساس کی خوب آوبھگت کرے اور اکیلے میں اس کو نہ پوچھے یہ کیا ہے، یہ ایک چھوٹ کا رویہ نہیں؟ اسی طرح بعض دفعہ دوسری طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے، بہوؤں کو پوچھا نہیں جاتا، بیٹوں کے سامنے پوچھنا۔ پھر اسی طرح چوری چھپے شوہر کی ای میلز پڑھنا، ان کے خط دیکھنا، ان کے پرس کو دیکھنا اور ثابت یہ کرنا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی ایک لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ ہے۔ اگر آپ اپنے شعور کو بیدار کر کے لکھیں گے تو آپ میرے حال میں 1000 جھوٹ جمع کر سکتے ہیں۔ جو میں نے جمع کیے میرا خیال ہے وہ تو کوئی 100 کے قریب ہیں جو میں سارے نہیں بول پا رہی، صرف اس لیے کہ کچھ چیزیں آپ خود بھی دیکھیں، کام کریں کہ دیکھیں کہ کہاں یہ بات ہے کہ بیما کانو یکسبون۔ ہم اس جھوٹ کو کتنی معمولی چیز سمجھتے ہیں لیکن یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مختلف باتیں آپ سے پوچھی گئی تھیں اور آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ آج کہاں کہاں ہمارے جھوٹ شامل ہو چکے، ہم نے کئی چیزوں کو صرف اپنی عزت کے لیے جھوٹا کر دیا۔ شادی ہوتی ہے، زیورات کے ڈھیر بہو کو دیے جاتے ہیں، بعد میں واپس لے لیے جاتے ہیں، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ وہ صرف اس لیے لے گئے تھے کہ عزت بن جائے، جیولر سے لے گئے تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کتنا انہوں نے ان سے لے لیا، کتنا دیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ شوہر کی چیزوں کو یہ کہنا کہ یہ میکے سے ملی ہیں، بعض خواتین اپنے میکے والوں کی جھوٹی عزت بناتی ہیں، خریدی خود اور نام لگا دیا سسرال میں یہ میکے سے آئی ہیں۔ دیکھیے ہم جھوٹ کب بولتے ہیں، یہ ساری جو باتیں میں کر رہی ہوں نا، مجھے ان سب کو کہتے ہوئے ایک چیز محسوس ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب ہم دوسروں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کی نظروں میں جب بڑا بننا چاہتے ہیں تبھی جھوٹ بولتے ہیں نا۔ اور جس کی نظر اللہ تعالیٰ کی بڑائی پہ ہوگی وہ کیوں کسی کو اہمیت دے گا؟ میں نے دیکھا کہ جب سچا ایمان آپ کے اندر آتا ہے نا تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ بھی لکھ لیں، موٹا موٹا کر کے لکھیں اپنے نوٹس میں، انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ اور وہ کیا کہ ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھو، جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے اس کو اتنی اہمیت دو۔ ہم صرف لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، جھوٹی عزتیں بنانے والے لوگ، اپنے آپ کو بڑا کرنے والے، صرف یہ کہہ کے کہ ہم اتنا معاملہ ایسا کیوں رکھیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جھوٹ تو ایسے لگتا ہے کہ رگ رگ میں پھیلا ہوا ہے، لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ مجھے تو اس سے لگتا ہے کہ سارے جھوٹ جمع کر دیں تو آج کے مسلمان میں آ گئے، بلکہ ہم تو کچھ زیادہ ہی لوگوں سے ڈرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ چیزوں کو کہتے ہیں، چیزیں اپنے ملک میں بناتے ہیں اور مہریں لگا دیتے ہیں میڈ ان جاپان، کچھ عقل مندی کرتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں میڈ ایز جاپان۔ تو لوگ کچھ جھوٹ چھوٹا ہو گیا لیکن جھوٹ تو بہرحال ہوتا ہی ہے۔ دیکھیے بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹکٹ خریدنی ہوتی ہے، بچے کی عمر کم بتاتے ہیں، کیوں؟ کہ پھر ٹکٹ آدھی لگے گی، کم ٹکٹ لگے گی، کہنا کہ کالج میں جا رہے ہیں اور جانا کہیں اور۔ نقلی زیورات پہن کر اصلی ثابت کرنا۔ ایک اور جھوٹ میں دیکھا جو بہنیں اکثر بولتی ہیں، رکشے والے سے بات کرتی ہیں پیسے لے لو تو کہتی ہیں کل ہی تو اتنے دیے تھے ہم نے، کم دیے تھے، حالانکہ دیے کوئی، ہم تو روز ہی جاتے ہیں بازار، حالانکہ روز نہیں جاتے۔ یعنی یہ صرف وہ باتیں جو ہم بے مقصد بولتے ہیں، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آئیے، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، ہوئی کوئی نہیں ہوتی، تکلفن کہہ رہے ہوتے ہیں، رسمن کہہ رہے ہوتے ہیں، بچنا ہے، کیونکہ اب ہم نے اپنے اختصاف شروع کیا نا، اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکالنا ہے۔ ایک اور جھوٹ میں نے دیکھا ہے کہ چیزوں کی قیمت زیادہ بتانا، لی ہے والمارٹ سے بتانا یہ کہ فالس سے لی ہے، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ برانڈ نیمز کے پیچھے، یعنی نیم کا صرف اس کا ٹیگ لگا لینا کہ پتا چلے یہ بہت برانڈ نیم چیز ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگ چیٹنگ کرتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس میں، لڑکیاں لڑکے بن کے، لڑکے لڑکیاں بن کے آپس میں باتیں کرتے ہیں، کسی دیندار کو آتے دیکھا تو چینل بدل دینا، خود اپنی من پسند چیزیں دیکھنا، کچھ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک ہی بات کہوں گی کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے جھوٹ نکال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی تھی، اللہم متخر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب۔ اے اللہ، میرے دل کو پاک کر دے نفاق سے، اور میرے عمل کو ریاکاری سے، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ اب دیکھیے کہ جہاں جھوٹ کی بات ہے اس سے پہلے ہے ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ بیما کانو یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی ان کے جھوٹ اتنے برے ہیں یعنی کہ ان کو دردناک عذاب کی طرف مائل کر دیں گے. تو لہذا یہاں ہم نے اپنے لیے عمل کی بات کیا سمجھی کہ زندگی کے ہر پہلو سے جھوٹ کو نکالنا ہے، چن چن کے نکالیے. یقین کریں آپ سچے ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنے رب کی بڑائی نہیں مانتے. میں نے بہت غور کی ان چیزوں پہ. عموماً جو جھوٹ بولتے ہیں، میں ابھی بتا رہی تھی تو مجھے بتاتے ہوئے بھی یہ ایک حماقت لگ رہی تھی یہ باتیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن جب ہم کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے نہیں کہ یہ جھوٹ ہے. کرتے کب ہے؟ جب دل میں اللہ کی بجائے دوسروں کی بڑائی آئی ہوتی ہے. بات پھر وہیں جائے گی، ایمان کا بیج مضبوط کر لیں، رب سے تعلق سٹرونگ ہوگا، بندے خود بہت اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. سسرال والوں کو بڑا بنایا ہوا، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ انسان ہے نا. جو رشتے سچ پہ بنتے ہیں نا وہ نبھتے ہیں، جھوٹے رشتے رہتے نہیں. یہ جھوٹی باتیں جو زندگی میں آ جاتی ہیں نا، یہ بعض دفعہ پہ بعد میں اتنے بڑے بڑے یعنی گھاؤ بن جاتے ہیں جو کبھی بھرے نہیں جاتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ ہماری زندگیوں سے جھوٹ کو نکال دے اور اپنے آپ کو ہم پاک کر سکیں ان چیزوں سے. تلاوت سنتے ہیں یہاں تک، یعنی آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک جہاں تک سبق ہوا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ